Syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy Siemens, płyta indukcyjna i piekarnik parowy teraz taniej o 570 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego. Już minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najnowsze dane wskazują, że epidemia znów przyspiesza. Według wiceministra zdrowia może mieć na to wpływ obecna w naszym kraju brytyjska mutacja koronawirusa. Przybierają rzeki. W 4 miejscach w Polsce przekroczone są stany alarmowe, a w 27 ostrzegawcze, w większości na Odrze. Uwaga na roztopy na południu. Na północy i wschodzie da się we znaki mgła. IMGW wydał ostrzeżenia. Zdiagnozowano ponad 1700 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, więcej niż tydzień temu. Ostatniej doby wykryto 7038 nowych infekcji, zmarły 94 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że potwierdza się tendencja wzrostowa. Widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków, więcej niż w poprzednich tygodniach. To pokazuje, że niestety nie przestrzegamy reguł sanitarnych, ale także myślę, że nowa mutacja brytyjska także w tej chwili zaczyna odgrywać dość dużą rolę w tych nowych zakażeniach. Dotychczas potwierdzono w Polsce prawie 1 639 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 42 tysiące osób. Temperatury rosną, efekty widać na wodowskazach. Na polskich rzekach są w tej chwili notowane 4 stany alarmowe i 27 ostrzegawczych. Większość z nich na Odrze. Na rzece pracuje 13 lodołamaczy, informuje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Cały czas prowadzona jest akcja lodołamania. Połamano ostatni zalegający ród zatorowy na Odrze. Lodołamacze dotarły do czoła pokrywy lodowej. W tej chwili najważniejszym zadaniem lodołamaczy jest odprowadzenie połamanej kry z Odry do Rynny Wykutej w jeziorze Dąbie. Trwa również akcja lodołamania na zbiorniku włocławskim na Środkowej Wiśle, gdzie lodołamacze kruszą zator lodowy o długości 7 km. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed roztopami na południu kraju. Dotyczy to ostrzeżenia południowych powiatów województw śląskiego i małopolskiego. Meteorolodzy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie tam plus 9 stopni, co spowoduje odwilż i topnienie śniegu w górach. Ostrzeżenie obowiązuje od dziś, od godziny 15 do wtorku do godziny 18. IMGW ostrzega też przed gęstą mgłą w województwie warmińsko-mazurskim i w północnej części podlaskiego. W Czechach pod znakiem zapytania powrót kolejnych uczniów do szkół. Premier Andrej Babiš powiedział, że planowany na 1 marca powrót kolejnych uczniów do nauki stacjonarnej jest niepewny, a jednym z powodów jest problem z zakupem testów antygenowych, które mają być wykorzystywane w szkołach. Odpowiedzialne za zakup testów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w przyszłym tygodniu do kraju dotrze pierwsza partia licząca 800 tysięcy testów. Premier Andrej Babiš chce jednak unieważnić przetarg, bo firma, która go wygrała, jest według niego nietransparentna i ma niejasną przeszłość. Portal Seznam Sprawy informował wcześniej, że dostawca nie spełnił też wszystkich warunków konkursu. Czeski rząd chce zamówić łącznie ponad 3,5 miliona testów antygenowych, które mają być wykorzystywane w szkołach. Od ich dostaw uzależniony jest powrót kolejnych uczniów do nauki stacjonarnej. Spekulowano, że 1 marca do szkół wrócą ostatnie klasy podstawówek i klasy maturalne. Zdaniem premiera wciąż nie pozwala na to wyjątkowo niekorzystna sytuacja epidemiczna. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie czeskiej telewizji 62% Czechów zdecydowanie popiera powrót uczniów do nauki stacjonarnej, a 27% respondentów odpowiedziało, że raczej powinni oni wrócić do nauki w szkolnych ławkach. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Sporo słońca nad Polską i dość ciepło. Na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach nawet 13-14 stopni. Najchłodniej natomiast na Podlasiu 3-4 stopnie, w centrum około 8. Sponsorem programu jest producent Depresanum,

śliczne dziewczyny. Tylko ty jedna wciąż widzisz zimę i szrok. Po tym koncerciku plumkania ja mam jeszcze coś do przeczytania. Taki wiersz. Zanim przedwiośnie. Świat czarno-biały. Wokół jest luty. Las nieruchomy, jeszcze głuchy. Leszczyna tylko przez sen śpiewa. Przez zamarznięte bruzdy pola pies mknie jak strzała białoskrzydła. Gawrony płoszy. Dawno już nie stać nas na kruki. Na skraju głuk. Ślad róży. Owoc karminowy. Na wietrze kwili. Co nam zostało z tych lat? Czujesz? Radosny przebłysk chwili. To z głębi ziemi. Spoza chmur przychodzi. Niejasne to przeczucie. I śpiewa. Zamarznięta grudka, że późno, że daleko, o skurcz, o gniew, o łomot jeszcze jeden w piersiach więcej, pomimo i na przekór, lecz śpiewa. Ta zamarznięta w tobie grudka śpiewa w strefie serca, że jasność wróci, zew od gałęzi do gałęzi pójdzie. Co ja mogę po takiej nadziei? Po takim ekstatycznym wezwaniu, że zew pójdzie od gałęzi do gałęzi, od serca do serca, od spojrzenia do spojrzenia. Coś szalonego przychodzi mi do głowy. O czym ja wiem, a mało kto wie, gdzie to leży. A są to zbiory archiwalne z pierwszego konkursu piosenkarzy studenckich, jaki się odbył w Krakowie w 1962 roku, na którym to konkursie objawiła się światu, aczkolwiek tylko drugą nagrodę dostała, Ewa Demarczyk, co było pewnym skandalem i nieporozumieniem. W gruncie rzeczy świetne, dwa dobre, doskonałe basy, Lubaszenko, Marian Kapski, dostali pierwsze miejsce ex aequo, ale Ewa uplasowana została na drugim miejscu z powodu w gruncie rzeczy repertuaru. Rewolucyjne na tamte obyczaje piosenki Karuzela z Madonnami, na przykład Czarne Anioły, zupełnie były nie do przyjęcia w kategorii piosenki wtedy. Jury, nie umiejąc się zdecydować, czy to jest muzyka estradowa, piosenkarska, czy to jest jakiś zupełnie inny gatunek, na wszelki wypadek dali Ewie to drugie miejsce, co wzburzyło widownię i nie tylko widownię. I przypominam sobie ten koncert laureatów już, na którym entuzjazmem zupełnie niesiona przez publiczność i sama z siebie nowa laureatka, czyli Ewa Demarczyk, na bis wykonała pioseneczkę, którą śpiewała w piwnicy w kabarecie pod Baranami i która gdzieś ocalona jest i ja ją Państwu zaprezentuję. Cokolwiek by powiedzieć o walorach technicznych i tak dalej, to jednak emocja, jaka bije z tego nagrania, siła, no i to, co właśnie w Ewie było najpotężniejszego, słyszalna jest mimo lat i jeszcze teraz przysłuchajmy się, a jak kto może, to przymknie powieki i zobaczy tamtą chwilę i to wezwanie pokochaj mnie. Nie mogę pojąć, pomóż mi i powiedz, w czym twój urok tkwi. W twoich oczach, w twoich ustach, bo nie wiem sama. I myślę nocą, myślę dniem, czy nie są złudą, nie są snem. Twoje oczy, twoje usta i uśmiech twój. Coś się ze mną stało, jestem inna niż zawsze. Już wiem, to los cię zesłał, najłaskawszy. Pokochaj mnie, pokochaj mnie. W twe ręce składam los mój, życie me. Bo co dłużej kryć, bez ciebie nie mogę żyć. Pokochaj mnie, jak ciebie ja, bo jeśli los połączył pewnego dnia i ciebie i mnie, to znaczy, że los tak chce. I powiedz mi, jeżeli wiesz, dlaczego kwiaty pachną też jakoś mocniej i goręcej od kilku dni. Noc jest taka ciemna, a powinna być jasna. Już wiem, to noc cię prosi razem ze mną. Pokochaj mnie, w twe ręce składam los mój, życie me. Bo co dłużej kryć, bez ciebie nie mogę żyć. Pokochaj mnie, jak ciebie ja, bo jeśli los połączył pewnego dnia i ciebie i mnie, to znaczy, że los tak chce. Przed nami tyle jest świtu i dni, i nocy jasnych od gwiazd. I ja, i ty, i jestem już nikt. Pokochaj mnie, jak ciebie ja, bo jeśli los połączył pewnego dnia i ciebie i mnie, to znaczy, że los tak chce. Nie mogę pojąć, pomóż mi i powiedz, w czym twój urok tkwi. W twoich oczach, w twoich ustach, bo nie wiem sama. Och, i tak ten szlagierek przedwojenny, dawny, śpiewany w piwnicy, jakże wbił w fotele widownie podczas owego finałowego koncertu. Czym żeby skończyć to dzisiejsze spotkanie? Czymś rozrzewnionym, co by nas też uniosło? Mam taki pomysł na tę resztę dzisiejszego spotkania. Umawiamy się za tydzień. O tej porze w Trójce Leszek Długosz zaprasza ze swoim kwadransem, a teraz niech uniesie państwa ten mały poemat Fibicha. Thank you. Kurze ze smakiem. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska, a dziś wybierzemy się na ryby na daleką północ. Daleka północ, ryby, nieodzowne w Wielkim Poście. Wszyscy wiemy, że można je smażyć w panierce, piec na grillu, gotować, ale ryby fermentowane? Dziś brzmi to groźnie i dość niesmacznie. Tymczasem suszenie i właśnie fermentowanie były najdawniejszymi sposobami konserwowania i przechowywania ryb. W czasach, kiedy jeszcze nie wymyślono zamrażarek. Starożytni Rzymianie uwielbiali garum, słony rybny sos. W czasach imperium był piekielnie drogi, traktowano go jako wykwintny prezent, choć jego zapach, my możemy go sobie już tylko wyobrazić, ale Marcialis znał go, że tak powiem, organoleptycznie i pisał o nim tak. Papilusowi tak cuchnie z ust, że najsilniejszy zapach perfum zmienia się przy nim w odór garum. Takiego sosu nikt oczywiście nie robił w domu. Były do tego specjalne i odludne miejsca. Sos bowiem powstawał z wnętrzności ryb, takich większych jak makrele czy sardele, oraz z całych małych rybek, na przykład ze szprotek. Było też tak zwane krwiste garum, bardzo cenione. Robiono je z krwi i wnętrzności tuńczyka. Bez względu na to, jaki był gatunek ryb, to takie rybie wnętrzności, krew i to wszystko, co się wiązało z przygotowywaniem garum, pakowano do dużych glinianych naczyń, mieszano z solą, której było naprawdę sporo, i przyprawami, głównie ziołami, koprem, kolendrą, czombrem, miętą, majerankiem, tymiankiem i co jeszcze rosło w okolicy, a następnie taką mieszankę wystawiano na słońce. I tak sobie na słońcu w tym glinianym naczyniu stało to tydzień i oczywiście fermentowało. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak pachniało. Po tygodniu takie naczynie się odkrywało i każdego dnia przez miesiąc mieszało, aż powstawała taka jedna spoista masa, którą właśnie po miesiącu przecedzano, przelewano do amfor i to był ten wykwintny, opisywany przez poetów, między innymi przez Senekę i Pliniusza, rybny sos garum, mógł występować w postaci oleum, czyli wymieszany z oliwą. Dodawano do niego także wino, a o tym, jak bardzo był ceniony, świadczy, że historia nam mówi, że na przykład na rynek jerozolimski garum robiono tylko z tych gatunków ryb, które całe były pokryte łuskami, po to, żeby zachować zasady koszerności. Garum produkowano w różnych miejscach na świecie, w świecie rzymskim, oczywiście zawsze przede wszystkim nad morzem. To bardzo cenione pochodziło z Hiszpanii, a także z Portugalii. My garum poznaliśmy jako współcześni ludzie dzięki odkryciu Pompejów, bo to tam zakonserwowane w wulkanicznym popiele przetrwały właśnie naczynia do produkcji garum oraz same amfory z garum. O tym, jak produkowano garum, wiemy także z przekazów historycznych. A już za kilka chwil Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku, zdradzi nam współczesne i historyczne, ale zawsze nietypowe przepisy przyrządzania ryb. A o Islandii i smaku tamtejszych fermentowanych ryb opowiedzą Magdalena i Sergiusz Pinkwartowie, dziennikarze, podróżnicy i autorzy przewodnika po Islandii. A przy okazji zabiorą nas też na Wyspy Owcze, gdzie poszukamy śladów wielorybników, a skoro Islandia to także wulkany i najtrudniejszy alfabet świata. This is the eighth tour of Iceland. So try to sing along. This is the eighth tour of Iceland. What could possibly go wrong? I start my day with coffee, or coffee's what we say. I pour a little milk in and feed my horse some hay. I look out the window to see if there is sun. I eat my morgunmatur and sit down in my stall. This AI is kind of awesome, no matter what you see. There's credit list and jöklar and vinir you can meet. So pack your töskur, Iceland has it all. Austur to vestur, just don't look for this is the A to her of Iceland. So try to sing along. This is the A to her of Iceland. What could possibly go wrong? Our sundlegar are cozy, I've klæðast all the way. But don't forget sunskýla before you go and play. Okay. You might see a torfbær or hike in the fjölgar. And you must say hi to Willy because that is my dad? Pappi. And you can rent a bílaleigubíl. Enjoy the drive on ringvegurinn. Be mindful of malarvegir. And don't talk on the moss, it grows back so slow. This is the A to E of Iceland. So try to sing along. Moimi i Państwa gośćmi są Magda i Sergiusz Pinfartowie, dziennikarze, podróżnicy, autorzy przewodnika po Islandii, którzy prowadzą blogi Keep Calm and Travel i smakowite historie. Powiedzcie mi, jak naprawdę smakuje fermentowana ryba na sposób islandzki i jaką ma ichnią trudną do wypowiedzenia nazwę, bo ten alfabet dał mi popalić. Chodzi ci o hojkarla? O właśnie, hojkarla, to ahoj Karla, tak? Czyli witaj Karlo w języku żeglarskim. Ahoj, tak. Hojkarl natomiast pisze się hakarl z takim akcentem na a. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wyszukać taki islandzki przysmak i go spróbować, a jest to rzecz nie byle jaka, albowiem hojkarl to jest zgniły, fermentowany rekin, który dojrzewa sobie zakopany w ziemi, jest również suszony i jest to absolutny przysmak, który Islandczycy, kiedy jest na przykład piątkowy wieczór, to zamiast popcornu przed ekranem telewizora lubią sobie właśnie tego zgniłego rekina przegryzać. Ale właśnie to nie jest żaden przysmak wikingów, jak czasami próbuje się to sprzedawać naiwnym turystom, dlatego że wikingowie nie łowili rekinów grenlandzkich. Nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć rekina grenlandzkiego. Przypuszczam, że nie. Nie, dlatego, ja widywałam rekiny ciepłych mórz. Takie duże i sympatyczne, a niektóre były cytrynowe. Rekin grenlandzki ma mniej więcej 7-8 metrów długości i żeruje tak w granicach około mniej więcej 200 metrów pod powierzchnią wody. Natomiast właśnie teraz, lutym, w marcu, te rekiny zapuszczają się wyżej i bardzo często się wplątują w sieci. Także w tej chwili właśnie jest sezon na przypadkowe łowienie rekina grenlandzkiego, dlatego że nie łowi się. Zresztą warto powiedzieć, że rekin grenlandzki to jest najstarsze zwierzę świata, najdłużej żyjące. Te wszystkie żółwie, które widziałaś na Galapagos, to mają najwyżej 250 lat, a takie rekiny grenlandzkie żyją 400, a najstarsza... Ostatnio wyłowiono takiego z XVII wieku, to pamiętam. Najstarsza samica mniej więcej urodziła się w czasach rewolucji francuskiej. Więc to są naprawdę długowieczne zwierzęta. No dobrze, i nie mówcie mi, że taką rekinicę z czasów rewolucji francuskiej po prostu się pakuje pod ziemię, fermentuje i zjada. Przecież to jest zabytek. A wiesz, skąd się to wzięło? Wzięło się to z tego, że jak ludzie z północy mieli w sieciach takiego rekina grenlandzkiego, nie wiedzieli, co z nim zrobić za bardzo, dlatego że rekin ma trujące mięso, dlatego że on żyje od czasów dinozaurów w niezmienionym kształcie, ani w ogóle się prawie już... Czyli nie poddał się ewolucji, mówiąc krótko. Nie poddał się ewolucji, natomiast nie ma nerek, albo ma jakieś takie szczątkowe nerki, w związku z czym on filtruje wodę, cały całym swoim ciałem. Jak się go, że tak powiem, otworzy za pomocą noża, no to to mięso śmierdzi jak zasikane kapcie przez kota. No i jeszcze to się fermentuje. Słuchajcie, czy to jest w ogóle jadalne? Ja przyznam szczerze, ponieważ Sergiusz, z uwagi na to, że z naszymi turystami na Islandii spędza mniej więcej pół roku na tej pięknej wyspie lodu i ognia każdego roku, w każdym sezonie, to on hojkarl zjada bez popijania, dlatego że każdy normalny człowiek musi to zagryźć chlebem albo przepić brejni winem, czyli takim islandzkim trunkiem nazywanym czarną śmiercią, ponieważ nie jest w stanie tego po pierwsze powąchać, ponieważ swąd jest jak z szatni po 10 godzinach WF-u i smak. Smak mówi się, że to jest taki rozpływający się w ustach ser brie bądź camembert. Ja nie wiem tego, dlatego że ja oczywiście jadłam hojkarla, ale przełknęłam go tak szybko, to było tak okropne doświadczenie, że poza tym straszliwym zapachem i poza tym, że musiałam go szybciutko popić islandzkimi trunkami, no to nie jestem w stanie powiedzieć. Ale ty rozsmakowałeś się w hojkarlu, Sergiusz. Wiesz co, on ma dobry smak. Mi trochę przypomina góralską spyrkę, czyli taką słoninę słoną, ale rzeczywiście chyba najlepiej smakuje tam pod wulkanami na Islandii, zwłaszcza jeżeli na przykład wybierzemy się na spacer pod wulkan, który się nazywa pięknie Eyjafjallajökull. I to jest ten właśnie wulkan, który narobił tyle zamieszania w 2010 roku. I tam pod tym wulkanem jest fantastyczne gorące źródełko, gdzie można, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jak mamy w tej chwili na Islandii minus 3, minus 5, idziemy sobie spacerkiem od parkingu 15 minut wzdłuż takiej szumiącej rzeki, która jest lodowata, i dochodzimy nagle do takiego wielkiego wzgórza, właśnie góry, która się przed nami zamyka nam zupełnie dolinę, i pod tą górą, z tej góry spływa się, skapuje gorąca woda do takiej niecki, która jest fantastycznie miło ciepła. Jak jest taka temperatura minus 4, minus 5, woda ma miłe 30 stopni, to jest dla mnie idealne morsowanie. No i nic, tylko sobie zgniłego rekinka jeszcze do tego przekąsić. No i właśnie po takim morsowaniu w temperaturze plus 30 stopni, przy temperaturze powietrza minus 4, jak wyjdziemy i ten tłuszczyk z tego rekina hojkarla zjemy, to po prostu jest ambrozja i rozpływa się dosłownie. Słuchajcie, chyba żeście mnie zachęcili, choć na początku to brzmiało okropnie, a cały świat Islandię poznał dzięki maleńkiemu miasteczku Huskjavik, a to za sprawą The Story of Fire Saga. This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to be seen and to be heard. A moimi i Państwa gośćmi są Magda i Sergiusz Pinkwartowie, dziennikarze, podróżnicy, autorzy przewodnika po Islandii. Magdo, Sergiuszu, jak to jest, takie sielskie miasteczka w cieniu wulkanu? Co tak naprawdę warto zobaczyć na Islandii? Na Islandii warto się zrelaksować w pięknej, nieskażonej przyrodzie. Islandia to jest kraj, który osiągnął już zeroemisyjność, jeżeli chodzi o wszelkie zanieczyszczenia, także tam jest powietrze najczystsze na świecie, najczystsza energia i najczystsza woda. I zawsze tak jest, że jak przyjeżdżamy na powiedzmy tydzień na Islandię, to mogę powiedzieć, że klienci naszego biura to są zazwyczaj ludzie bardzo rzutcy, no bo trzeba mieć trochę fantazji, żeby przyjechać na urlop nie na Bora Bora, czy nie polecieć na Dominikanę, tylko na zimną Islandię, która ma przynajmniej taką opinię zimnego miejsca. No i pierwsze dwa dni to właśnie jeszcze sięgają po telefon komórkowy, sprawdzają w internecie, co się dzieje, chcą być na bieżąco, ale ta przyroda islandzka, te wodospady szumiące, które są naprawdę imponujące, jak z bajki, jak z Władcy Pierścieni, wulkany, które nie dymią, natomiast rzeczywiście to jest takie świadectwo potęgi. Tam jest najwięcej wulkanów na świecie i jedna trzecia całej lawy, która w nowożytnych czasach wypłynęła z wulkanów, to właśnie wypłynęła na Islandii. I poza tym Islandia ma coś niesamowitego takiego w sobie. Bardzo często są mgły, wiatry, takie różne dziwne dźwięki wydobywają się spod ziemi. Czasami ta ziemia się lekko trzęsie, jak mijamy co chwilę, różne zapachy do nas dochodzą, najczęściej nieprzyjemne, takie gorące płota. A to są przecież wyziewy z wnętrza ziemi, to są absolutnie nieprawdopodobne miejsca, czyli takie gorące pola jak Hverir na przykład, niedaleko jeziora Mywatn, gdzie astronauci amerykańscy testują swoje kombinezony przed wyprawami kosmicznymi i my, kiedy tam przyjeżdżamy, no to zawsze zakładamy sobie na buty takie ochraniacze, jak zakłada się w szpitalu na przykład, żeby nie stopiło nam podeszw. To jest właśnie niesamowite, że chodzimy po tej żywej ziemi, która z fumaroli wypływa, wydobywa się taki gorący, tak, jak z czajnika. Ale wiesz, do czego nadążyłem? Pamiętajmy, że Islandia została zasiedlona jeszcze przed chrztem polskim, także teraz mniej więcej 1200 lat tam ludzie mieszkają i wyobraź sobie, że przez pierwsze wieki Wikingowie przypływają na Islandię i nagle właśnie znajdują się w takim miejscu, w którym każda skała przypomina jakąś twarz dziwną, powykrzywianą. Albo trolla. No właśnie, może trolla. Poza tym różne dziwne rzeczy się dzieją, stąd niesłychanie bogata cała demonologia islandzka, plus te wszystkie historie o trollach, o elfach. I jak to się opowiada w Polsce, czy gdziekolwiek poza Islandią, no to myślimy sobie bajki dla dzieci. Natomiast jak jesteśmy tam na miejscu, to nawet najwięksi sceptycy i niedowiarkowie w pewnym momencie zaczynają czuć, że nie jesteśmy na tym świecie sami i rzeczywiście ktoś być może nas obserwuje. To ja już rozumiem, dlaczego wy na Islandię jeździliście z dziećmi, jak jeszcze były całkiem malutkie, ale ja bym na chwilkę chciała wrócić do kuchni, bo wiem, że z fermentowanym rekinem na talerzu sobie poradziliście, a z wielorybem? Wieloryb to jest sprawa dość wątpliwa moralnie. Dlatego, no właśnie, o to chciałam zapytać. Prawie na całym świecie obowiązuje moratorium na odławianie wielorybów, no bo to jest jednak gatunek zagrożony, a Islandczycy, którzy złamali w latach 90. te moratorium, znowu przywrócili połowy, ale niby tylko dla celów naukowych odławia się kilka sztuk rocznie, ale jakoś tak się zdarza, że do kilku wybranych restauracji na Islandii te naukowo przebadane mięso trafia. Jeżeli chcecie spróbować wieloryba, to polecam szczególnie na wyspach Vestmannaeyjar, na głównej wyspie jedynej zamieszkałej Heimaey, jest restauracja w porcie, gdzie podają wyśmienite steki z wieloryba, przy czym powiem ci, że one smakują mniej więcej tak jak dobre steki z nowozelandzkiej albo z argentyńskiej wołowiny. Ja nie jestem fanem steku z wieloryba, oczywiście to jest czerwone mięso, nic w ogóle nie czuć, żadnym tranem, żadną rybą, to jest wieloryb, to jest ssak i wiemy o tym, jak tylko spróbujemy takiego steka, natomiast fantastycznie smakuje carpaccio z wieloryba, podawany na sposób japoński. Do niedawna można było tego spróbować w restauracji Reykjavik, przy głównej ulicy Reykjaviku. Teraz w ostatnim sezonie, być może z powodu mniejszej liczby turystów i z wiadomych powodów, zrezygnowano z podawania wieloryba. Może to wróci po pandemii. Nie wiem, dlatego że to był absolutnie najpyszniejszy wielorybek, jakiego można było spróbować. Zazwyczaj tak zwanego miękki można, czyli wielorybę karłowatego, tego można znaleźć na stole. Ja bym zdecydowanie wolała, żeby wielorybnicy przeszli do historii i hulali już tylko w piosenkach. Nasz diament prawie gotów już, w cieślinach nie ma kry. Na kei piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blask, nie bądźcie obcy dzień. A więc szyny czoło, podwagę w sercu miej. Wiele rybów cięska, groźny stoleć, dostaniemy je. A więc szyny czoło, podwagę w sercu miej. Wiele rybów cięska, groźny stoleć, dostaniemy je. Hej panno, pod co łzy, nic nie zatrzyma mnie. Bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, wrócę tu, nasz los nie taki zły. Bo dadu katów wór zatram i wielorybie kły. A więc przyczoła, pod wagę w sercu miej. Wielorybów cięska, groźny stoleć, dostaniemy jednie. A więc przyczoła, a moimi i Państwa gośćmi są Magda i Sergiusz Pinkwartowie. Islandia to jedno. Rozmawialiśmy o wielorybach i Wyspy Owcze to są takim miejscem, gdzie wieloryby rzeczywiście można oglądać. Chyba łatwiej je zobaczyć niż w innych częściach świata, ale to też jedno z najbardziej niebezpiecznych dla tych zwierząt miejsc, bo co roku zabija się u wybrzeży Wysp Owczych około 800 wielorybów i grindwali. Dlaczego oni to jeszcze robią? Robią to przede wszystkim z powodu tradycji. I to jest oczywiście bardzo krytykowane na całym świecie. Natomiast ja tutaj chciałbym wystąpić trochę jako adwokat diabła. I po pierwsze grindwale, czyli te takie małe wielorybiki, one nie są gatunkiem zagrożonym. A w porównaniu z tym, co działo się na Wyspach Owczych jeszcze 20-30 lat temu, to rzeczywiście teraz to już zabijanych jest kilkaset sztuk dosłownie tych pięknych morskich ssaków, co boleśnie odczuwamy. Natomiast farerzy, czyli mieszkańcy Wysp Owczych, zarzucają nam hipokryzję, wskazując na przemysłowy chów krów na przykład, czy świń, czy drobiu. To jest rzeczywiście okrutne. Natomiast te polowania mają swój rytuał, mają swój rytm, są tylko i wyłącznie dozwolone wtedy, jeżeli te ssaki zapuszczą się tuż przy wybrzeżach Wysp Owczych, wtedy rzeczywiście się zagania je. Kiedyś te polowania miały bardzo ważną funkcję łączenia całego społeczeństwa. Przypomnijmy, że Wyspy Owcze to jest archipelag 18 wysp, one są rozsiane na potężnym kawałku Oceanu Atlantyckiego i bardzo mała jest gęstość zaludnienia, więc jak się w przeszłości zdarzało, że trzeba było zapolować na te grindwale, to wymagało to współpracy, no i kończyło się oczywiście świętem, jak to, jeżeli oczywiście polowanie było udane, bo nie zawsze te polowania kończą się sukcesem. Czasami no dobrze, grindwale, ale czy te piękne ssaki zabija się tylko dla, że tak powiem, przyjemności polowania i podtrzymania tradycji, bo jednak z hodowlą zwierząt, która jest też okrutna i z którą trudno się pogodzić, jest inaczej, no bo to jednak jest produkcja po to, żeby ludzie mieli co jeść, tak? A jak to jest w przypadku grindwali na Wyspach Owczych? Mięsa grindwali się nie sprzedaje na Wyspach Owczych, natomiast zawsze po polowaniu dzieli się porówno mięso z upolowanych grindwali pomiędzy uczestników polowania oraz co najmniej połowę z tego mięsa oddaje się na cele charytatywne, czyli na przykład do domów spokojnej starości, do szpitali, do domów opieki i rzeczywiście dla tych ludzi, którzy potrzebują i dla których to jest Źródło rzeczywiście pożywienia. Natomiast, bo młodzi ludzie nie jedzą grindwali. Bo grindwale są okropne. Im to mięso nie smakuje, to nie jest w ogóle dobrze widziane, więc to jest myślę też tradycja, która powoli umiera i odejdzie w niepamięć. Natomiast Wyspy Owcze poza grindwalami to jest także królestwo smaków suszonych ryb, powietrzu, takim wietrze atlantyckim, słonym oraz coś takiego, co polskim turystom może się spodobać, kiszonek, dlatego że tam jemy sfermentowane mięso owcy i sfermentowane ryby. To się po farersku nazywa rejs. I są specjalne restauracje, w których tylko i wyłącznie takie sfermentowane mięso można zjeść. Jest to wyzwanie, podobnie jak z islandzkim hojkarlem, ale jest to element kultury, wielowiekowej kultury farerskiej, którą trzeba się zatopić właśnie zatapiając zęby w takie sfermentowane mięso. Od razu powiedzmy też, jaka tam jest pogoda i dlaczego ta pogoda ma wpływ na smak mięsa. Otóż tam na Wyspach Owczych chyba jest jedna z największych liczby dni deszczowych na świecie. Tam rzeczywiście kilka razy dziennie, prawie codziennie pada deszcz. Rzadko są mrozy, natomiast jest bardzo specyficzny mikroklimat, dlatego że to są maleńkie wyspy na środku oceanu. W związku z czym ta słona bryza dochodzi wszędzie. Wystarczy tylko powiedzieć, że z najdalej, nie ma dalszego punktu na Wyspach Owczych od morza niż 5 kilometrów. Właściwie każde miejsce jest mniej niż 5 kilometrów od oceanu. I w takich miejscach suszy się właśnie pod daszkami w takich przewiewnych szopach wiszące ryby i one mają bardzo specyficzny, ale fajny smak. I to jest co ciekawe, farerzy próbowali w ten sam sposób przyrządzać te swoje ryby, czy na Islandii, czy w Norwegii, czy w Danii. Wyspy Owcze są kolonią duńską, terytorium zależnym. Nigdzie się to nie udawało, dlatego że takie warunki specyficzne mikroklimatu, jakie są na Wyspach Owczych, nie ma ich nigdzie na świecie. Bardzo Wam dziękuję i życzę mnóstwa szczęśliwych podróży. Dziękuję uprzejmie. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromaty w pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. Dlaczego nie? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwyby, patrzysz sam, jest więc go trach. Na lwyby, a tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha. Moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, ryba w grzybach to dobry pomysł? To bardzo dobry pomysł. Właśnie wczoraj konsultowałem, przeczuwając, że na to wpadnie, ten patent z Żanem Bosem i okazuje się, że on bardzo często używa do ryb borowików lub kurek, smażąc te borowiki lub kurki świeże lub mrożone na masełku, dodając odrobinę przypraw, następnie łącząc to z rybą najchętniej ugotowaną na parze. A ja jadłam taką pyszną rybę, właśnie pieczoną w piecu, z takim sosem śmietanowo-kurkowym, też rewelacyjny pomysł. Powiedz, czy w polskiej kuchni mamy rybę, która jest niekwestionowaną królową? W Portugalii jest nią bakalhau, a my mamy taką wyjątkową rybę, która zdominowała naszą kuchnię, czy też stawiamy raczej na różnorodność? Taką najbardziej popularną rybą to jest podziwo śledź, gdybyśmy zapytali przeciętnego Polaka na Sądźlicznej, jaką rybę najbardziej lubi, no to powie śledź, tym bardziej teraz w poście. Natomiast Generalnie tych ryb było kilka. Na pewno taką rybą jest oczywiście karp i stąd na karpia mamy mnóstwo patentów. Karp zresztą był hodowany w stawach królewskich, ale także w stawach zakonnych i Polacy tutaj wpadli na wiele, wiele cudownych pomysłów. Włącznie z tym na przykład, że można zrobić z takiego karpia faworki, czyli posiekać mięsko, dodać sobie do tego troszkę mąki, dodać troszkę kwaśnej śmietany, odrobinę proszku do pieczenia czy żółtka i następnie zrobić takie ciasto, pokroić tak jak faworki, następnie smażyć. Natomiast taką niezwykłą rybą także, która jest bardzo popularna, to jest pstrąg. Pstrąg jest bardzo rybką wartościową, bardzo czystą, no i też z tego pstrąga można przyrządzać cudowne rzeczy. Polacy na przykład jadali z pstrąga policzki. Ja kiedyś jadłem policzki z pstrąga w galaretce z Wiśniówki. To było oczywiście ekstrawaganckie. Tak, a tak, gdzie tak. Karp ma policzki? Karp ma policzki dokładnie tam, gdzie pstrąg i też można spróbować takie policzki przyrządzić. No, my się zachwycamy policzkami wołowymi albo jakimiś innymi. Natomiast w rybce to są też bardzo smakowite części. Oczywiście to, jak się zupę gotuje, to przychodzi do zupy. Na przykład rosół z węgorza, to jest też w ogóle bajeczna sprawa. Taki rosół jadłem w kątach rybackich. Natomiast warto sobie powiedzieć, żebyśmy mieli polskie ryby, ponieważ panga jest z Wietnamu, z hodowli bardzo trudnej, ciężkiej, nieprzyjaznej. To samo jest na przykład z rybą maślaną, po której można wylądować na sorze, jak się mówię, bo zawiera tak niekorzystne tłuszcze. A my mamy też polskie, świetne ryby. W dodatku polscy hodowcy nie karmią ryb jakimiś wyrafinowanymi mączkami i tak dalej, i tak dalej. Tylko to są jeszcze wiele naturalne środowiska. Ale jak już rozmawiam o rybach i o poście, to powiem Państwu, że Polacy, którzy bardzo byli religijni, bardzo pościli, próbowali sobie robić takie obchody tego postu i na przykład jedli plusk z grilla, czyli ogon bobra, ponieważ uważali, że ogon bobra ma łuski, bób pływa w wodzie, no to w związku z tym można ten ogon z grilla jeść, zresztą taki ogon raz jadłem i był całkiem smaczny. No tak, pomysły na to, że bóbr jest rybą, to nie tylko nasza współczesność. Powiedz mi, jakie najbardziej nietypowe przepisy na przygotowanie ryb znalazłeś w polskiej kuchni? O jednym już wiemy, to faworki z karpia, a jakiś jeszcze? Karp na czarno, to jest klasyka, to jest przepis, który się pojawia od najstarszych polskich ksiąg kucharskich i parokrotnie jadłem. Karp na czarno to jest po prostu karp, który pokroimy w dzwonka, następnie gotujemy go w osolnej wodzie, najlepiej właśnie na parze lub w specjalnym takim naczyniu i następnie przekładamy takiego karpia do naczynia żaroodpornego i dodajemy powidła z węgierki, ciemne powidło z węgierki, sok wiśniowy, miód, ocet balsamiczny, pieprz, imbir, goździki i to zapiekamy. To się robi takie bardzo ciemne, to jest po prostu błędne i to jest jeden przepis. Drugi przepis, bardzo popularny, no my się zachwycamy, będąc na przykład w Norwegii czy w Szwecji, taką słynną potrawą, która nazywa się gdrawla, a okazuje się, że w Polsce tak samo jest cudowna ryba, która była w Polsce hodowana i jest hodowana, no wystarczy świeże mięsko łososia posypać cukrem, posypać solą z pieprzem, obłożyć koperkiem świeżym odsuszonym, 3 godziny podajemy i to jest drugie takie chyba wybitne danie. No trzecie, no to takie danie, które też polecam, to danie podawane jest tutaj pod Lublinem, w takim legendarnym miejscu, które nazywa się Pustelnia. Tam jest świetne gospodarstwo rybackie. Otóż właścicielka tejże właśnie pustelni nie mogła przekonać dzieciaków znajomych, żeby one jadły ryby. No i tam szef kuchni wpadł na to, żeby zrobić co? Takie nuggetsy po prostu. Dokładnie takie same jak w tych rozmaitych sieciówkach. I zamiast kurczaka, który jest w tamtych mielony, posiekać rybkę, następnie doskonale ją spanierować. Do panierki użyła parmezanu oraz patelków, bo jak to się zmiele w młynku, to daje pyszne. Następnie podała to na stole, podała sosy, no i dzieciaki zjadły górę tego i prosiło jeszcze, nie wiedząc, że zjadły rybę. Rozmarzyłam się, bo przypomniałam sobie wyprawy na ryby z moim tatą i nie o jedzenie ryb tutaj chodziło, choć płotki pieczone na ruszcie nad ogniskiem przez mamę nie miały sobie równych. O. Ale o wspólne spędzanie czasu, jezioro i las. Waldku, czy w polskiej kuchni także pobrzmiewają nuty rzymskiego garum? Fermentowane ryby mi się kojarzą z anchois. Czy słusznie? Tak, zresztą taką polską specjalnością, która się zdobywa sobie sklepy, jest na przykład kiszony śledź. Kiszony śledź nie jest naszą domeną, natomiast rzeczywiście ten kiszony śledź można go kupić już w puszkach. Rzeczywiście po otwarciu jest to ekstrawagancki zapach, a nawet antyzapach. Natomiast rzeczywiście w staropolskiej kuchni takie bardzo mocne sosy oparte na fermentujących rybach podawano, używano i jeszcze łącząc je w dodatku z różnymi słodkościami, miodami i bardzo ostrymi przyprawami, żeby trochę choć zabić ten znowu antyzapach przyprawy. I z tego pochodziło, wydaje mi się, przeczuwam całkiem doskonałe miejsce. Aż zgłodniałem. Brzmi to wszystko smakowicie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i oczywiście smakowitych podróży i Tobie i Państwu życzę. Dziękuję. I to kolejny dowód na to, że i w życiu, i w kuchni warto zapomnieć o stereotypach. Moim była niegdyś surowa ryba, poisson cri na dalekich wyspach polinezyjskich i jakoś nie mogłam się przemóc, żeby jej spróbować. A kiedy już się przełamałam, okazało się, że jest po prostu przepyszna, ale musiałam sobie wytłumaczyć, że przecież lubię surową rybę, chociażby w postaci sushi. Tylko po co musiałam sobie tłumaczyć, po co takie stereotypy z życzeniami, żeby udało nam się je okiełznać i żebyśmy nie mieli oporów przed próbowaniem nowych smaków. Żegna się z Państwem Anna Kwiatkowska. Program wydawał Wojciech Dorosz, a realizowała Ewa Redel. Oj, na ujdziu Bóg wyrżony, soci ją garwerar, posztura tlirgerar, ryby menoncin sverar. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.